بسم الله الرحمن الرحيم. tuendelea na kifungu chetu cha ni yapi haya. Mlango wa pili, uongwana. Ni yapi haya na kariri katu sitakoma kutiriri. Mpaka munipashe habari zina faida gani jeuri. Zarao hufaidisha kitu gani na kujiona ni ipi yake thamani. Wajigamba ni nyama mifupani, chakula cha mabombwe kabrini. Uongwana rangi yake ni gani? Na kama una harufu basi, nijuzeni. Sura zake kama mwazijua nielezeni, na umbo lake mnaolielewa, nielemisheni. Uongwana si kabila, si rangi, si kunyoa upara wala kutana shungi, si mwenye nguvu kuwekea wenzake vigingi, wala si kwa mfalme tajiri ama mkubwa wa gengi. Uongwana ninavyojua ni mwendo, tofauti ya tabia, mila na vitendo. Si tofauti ya samaki kaure na dondo. Tueleweni sana haya, tuache vishindo. Kuna weusi na weupe waongwana, wa mandano na wekundu, hawa kukosekana. Na katika hawa wote wako watwana, kuwa nyendo na tabia na mila za fanana. Kuna weusi na weupe waongwana, wa manjano na wekundu, hawa kukosekana. Na katika hawa wote wako watwana, kuwa nyendo, tabia na mila za fanana. Hakuna kabila lisilo kajigambi, zote zafanyia yasiyokuwa yao vitimbi. Na mara nyingi hatulifikiri hili wimbi, alomuongwana kwao, kwa wengine hachambi. Ni yupi dufu na yupi ni bora, ikiwa kote kuna wakora. Ambaye apendelea kupora ni mtwana, mejipigia kura. Ukiwa wapendelea usawa ni muongwana, umejitambua. Hayana tabu mambo kuyaelewa, ni kutumiliwa akili na kuzingatiwa. Sote tumeumbwa waongwana kwenye nuru yake Maulana. Tofauti tulonazo tupate kujuana, mengine tukiwaza mafunzo toyakana. Hakuna aliyezaliwa mtwana, ni nyendo zako na hii kashfa kufanana. Ndipo mwenzangu unapojipatia jina, chapa ukipewa ushindwe kukikana. Kwa ufupi nasema ni kutaka mwenyewe hiki kile mamtwana uamkuliwe. Mila, tabia, nyendo zako zichungue, kama huitaki kashfa jitambue. Kudharauliwa na wengine kwa utukivu haikufanyi uwe kwao mtwevu. Ni ujinga wao waliozidiwa na upumbavu, kama kibogoyo kuteka pengo na kovu. Tafsiri ziko nyingi topeana ya hiki kilima uongwana. Lakini tutakavyo sisi haawi maana, yakiwa na usawa hayatakubaliana. Dini zimeelezea yake bayana, sayansi imefafanua yalofitana. Hata tukikataa bure tutabishana, kwa mengi tofanana kuliko kutofautiana. Nyendo za kijinga ni sifa yake nanga, ungameza mbegu mchanga, katu haugeuki mpunga. Rangi ni umbile la maua bustanini, mbona hupandi aina moja kwa nini? Wapanda kila rangi ndio ufurahi rohoni, na kila anayeiona bustani aitamani. Kama waona rangi nyingi ni uzuri, kwa nini wanadamu za wanadamu tuzifanyia kibri? Tofauti za maua bustanini kuna wiri, ina maana akilini uzuri tu utafakari. Kwa nini basi tumtoe Mungu makosa kwa kumuomba mnyasi na mnyasa? Tukawadhulumu na kuwanyanyasa, kuwadharau na kuwapukusa. Taa ungaiona ni bora, ni gizani na pongara. Weupe weusi kuchi, vikura kura, hawakujipa walonayo. Siwe jura. Ni muhimu sana kuzingatia maumbile ya hini dunia. Wacha ndugu jeuri kujitia, zikikoma pumzi yame kuishia. Mtwana ni asiyetambua fadhila, awe mbajuni, msanyi au mgala. Ni asiye na haya, asijali kujipa ila, awe kiongozi, shekhe au msela. Mtwana ni ajepae cha mwenziwe, akataka kwa lazima chake kiwe, asijali hata ukweli autambue, akipiganie kivuvote liwalo na liwe. Maana aso haya haoni aibu, hufanya atakalo hana tabu, kukeuka mila haoni ni kuharibu, mbele ya watu kuaibika aona ajaribu. Muungwana ni mwenye haya elewa, lilo lake asikose kulitambua, haki ya wengine aheshimu kutotukua, na kila lenye ila aliepuka akilijua. Muungwana katu hafadhiliwi, fadhila kwake hazisauliwi, ya aibu hasha hayabarikiwi, ya sitara hutukuzwa hayadharauliwi. Uungwana ni koja wajivisha, hakuna atakaye kuja kukuvesha, utwana ni aibu wajikwesha, kwenye idhara hukwegesha. Mlango wa pili na usindika. Ni yapi haya wazazi na mtoto? Mlango wa tatu. Ni yapi haya tunayo yashuhudia, tabia na nyendo zilizotubadilikia? Ukosefu wa adabu tukawa twaubarikia, kufunza watoto heshima tukose kupigania. Dunia leo ilivyobadilika, wazee tuogopa hata kutemka, watoto wetu sawa kuwaweka ati kuwa wasije wakakasirika. Badala ya mzazi kuwa taogopewa kwa ajili ya heshima kupewa, ni mtoto ndiye anayetambuliwa kwa ukosefu wa heshima kuwa na pawa. Kinyume cha vile yalivyokuwa, mzee leo kwa dharau buda hamkuliwa. Ushenzi mijini unaobarikiwa, alafu twajisifu kuwa twajitambua. Buda ni jisanamu la dini isiyokuwa Islamu. Kumwita mzee ufahamu ni kumkosea, si kumheshimu. Haya leo ukiyasema yadharauliwa, waambiwa yamepitiwa na wakati abawa. Ya zamani yapaswa kusahauliwa brother, ya leo ndiyo mambo ya kishua. Kama basi muamini hivyo ni sawa, nataka ukweli mneleze nipate kujua, lugha mnayozungumza umri wake mujua? Kwa nini bado yenu mpya hamjaigundua? Dini mnayoifuata ni zaidi miaka elfu, mbona bado mwaiona ni tukufu? Msianzishe yenu ya kubarikia uchafu, hivyo vimo vyenu vipate kuzidi urefu. Wajiona mwerevu kumbe mjinga, watia mkono jiweni ya ume mkunga. Kiulizwa mbona kwanza ukuenga, useme sikuona kichwa bali mchanga. Huyu asiye kuchunguza shimo aliaminije, kutia mkono yaliyomo ndani kujua asingoje. Ni akili ya kituja wenzangu, wacha kivuje, mwenye faida nacho zake hajatuje. Yani bongo zimeharibika kama bahari iliyochefuka, ujinga ni kitu kinatambulika, werevu ndio wadharaulika. Ni yapi haya tulionayo? Hatuzuii leo ambayo sio huyaenga, kwa macho tu yatendekayo, kwa kuwa zapenda sana zetu nyoyo. Mtoto analoambiwa asisikie, ama hata jauri labda akufanyie, yasiyo ya sawa ayabarikie, kukukasirisha mzazi asizingatie. Mtoto analoambiwa asisikie, ama hata jeuri labda akufanyie, yasiyo ya sawa ayabarikie, kukukasirisha mzazi asizingatie. Lakini shida ikimfika, mokozi ni wewe. Fulani mehasirika, wazazi waamkuliwe, jamani shime nyumbani achukuliwe, asiacho yangani anapozurura mwewe. Ni yapi haya wenzangu na kariri? Nasema na wewe uonya wazazi utiriri, mpaka lini utaishi pasi na haya kuyafikiri? Ujitie kila asubuhi ukiamka huna habari, ulewe na baba na mama, upewe kila unaohitaji huduma, kwa ugonjwa na kwa uzima, mpaka uwe simba ama chuma. Ukisha kukua uwe mkubwa, ushindwe na linalolewa jibwa, kwa kumsikia anaililisha ubwabwa, wema wao wazazi bongoni, wema wao wazazi bongoni mwako umezibwa. Umezibwa na hanasa za kidunia, starehe tembe maunga kutumia. Wazazi walokulea hutaki kuwafikiria, wazee wako wa huruma leo wawakimbia. Sasa kama haya umeamua kuwa muungwana, utende usawa, huko ungani ulipo maishani ukizidiwa, baki huko huko, liwe litakalokuwa. Lakini ukweli tunaojua wa yule anayejitia sana kujua lilipo jitu likiharibikiwa kwa baba na mama, itamuinua hatua. Kwa kukosa haya atabaini kuwa hili la mkumbusha uswahilini, japo kwa wazazi hakupeleka peni, ng'ombe kivunjika guu kukimbilia zizini. Na kukosa haya kupindukia, haoni aibu watu wakimtania, aona ndiyo hali ya kidunia bado yake ya ujinga. Abarikia yeye ni mtu wa kushegea, yake yapate kumwendea, mengine potelea mbali yadokezea, jukumu la wazazi hata lisongea. Siku wazazi wakifariki, mbio shambani, apewe urathi wake naye yumo funguni, pwani jahazini adai haraka mnada, pigani ataka hata nguo zilio ndani sandukuni, akijua wazi hakutoa lake peni, wazazi hakuwajua, hakuwasaidia maishani, ati atawatambua leo wamo kaburini kwa damu yao imo mwake mishipani. Nyendo hizi ni za kishetwani, tusemeni wazi wala tusinyamazeni, tuwekeni kizuizi, tusibarikieni anayepanda upuzi avune huzuni. Haya wazee wangu yafikirieni, wazee wenzangu shauri nipeni, waturithi wa maunga tembe na vilabuni, wakistarehe duniani tuteseke kaburini. Tuerevukeni tusifanywe wapuzi, hunu ni wangu mimi uamuzi, kama nyendo mbaya mtoto hageuzi, chako asirithi, ajue waziwazi, asirithi kuzipeleka motoni, kwa kizazi anayeongeza umasikini. Zambi zako zikupeleke adhabuni, za mwingine zihusiane na lakopeni. Sema unalosema, atasema mwenye kusema, hujasema kitu, sema, sema, usiogope kusema, ndiyo haya basi na yasema. Ukweli kubaini, si kukosea heshima, kuambiana ya sawa iwe kwetu lazima, maana asokata, asokata msitu, shamba hatalima. Wazee, tukatae kubarikia nyendo za kibweha kuzikubalia, haletu nyumbani bweha msituni, akilia hubaki huko huko, kuku asije kukulia. Ukimleta nyumbani hakaa itakimbia, arudi usiku agiza kuku kukuibia. Bweha ni bweha, urafiki ungamfanyia, kumleta nyumbani matatizo ajitakia. Nyumbani mle paka apate panya kuwashika, kuku wako hawatadhurika, na endapo nyuma takumbuka. Ni yapi haya wenye jibu nalitaka, mpanda minazi ni jambo gani latarajika? Mbona miaka saba hajali kusumbuka, japo apati faida mda ule arivika? Ni kwa baadaye itamea nazi, ipate miko, ipate mekoni kuku na mbuzi, na apate za kumuzia mchuruzi, sio sumbuko lake liwe upuzi. Kama vile jarife matumaini yake, si uzuri wa uzi risasi na karabu zake, mato yafuatane na kigwe kipigike, umuhimu ni baharini samaki lishike. Wale ya kuku kijumbani waongezeke, uuze mayai, na unapotamani nyama upike, siku walelea kidere kije kiwashike, kujulikana ulikuwa nao sio faida yake. Mlango wa tatu, nauti ya kufuli. Salamu alaykum.